สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูนะครับตอนที่19นะครับในหัวข้อย่อยก็คือฟาริสีและซาดูสีครับตอนที่2นะครับเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงเรื่องราวทั่วๆไปการกำเนิดของฟาริสีและซาดูสีนะครับในวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวข้องกับลักษณะของพวกฟาริสีและพวกซาดูสีนะครับซึ่งพระคัมภีร์ใช้คำว่าเป็นคนที่มีทิฏฐิที่ชั่วร้ายนะครับเราจะมาดูว่าลักษณะและพฤติกรรมของพวกเขาเป็นยังไงครับตามที่ได้รวบรวมมานะครับมีทั้งหมด14ข้อด้วยกันข้อแรกครับลักษณะและพฤติกรรมของชาวฟาริสีก็คือพวกเขาจะรักษากฎระเบียบทางศาสนาอย่างเคร่งครัดเขามีกฎระเบียบเรื่องการนมัสการเรื่องพฤติกรรมต่างๆด้วยการสร้างขึ้นมาเองนะครับแล้วพยายามอิมโพสหรือบีบบังคับให้ผู้คนนั้นจะต้องถือรักษานี้ไว้ลักษณะประการที่สองครับพวกเขาเคร่งครัดในกฎหมายของโมเสสเขาเลือกที่จะเชื่อฟังกฎเกณฑ์ระเบียบของโมเสสและบัญญัติหยุมหยิมที่พวกเขาเน้นได้บัญญัติขึ้นมามากกว่าที่จะทำตามและเชื่อฟังคำสอนของพระเยซูประการที่สามครับในพระคัมภีร์ฟิลิปปีนะครับได้บอกถึงลักษณะและพฤติกรรมนะครับของเขาก็คือพวกฟาริสีนั้นเขาแต่งองค์ทรงเครื่องทำตัวเองให้ดูดีแต่ภายนอกนะครับดูเหมือนคนมีธรรมะนะครับแต่ข้างในไม่ได้เป็นเช่นนั้นประการที่สี่ครับพระเยซูก็พูดถึงพวกเขาว่าเป็นคนที่น่าซื่อใจคดนะครับหรือว่าเป็นคนที่ว่าฮิปโปคริตไม่จริงจังครับNo action, talk only ครับหวังแต่รักษาผลประโยชน์ของตนมากกว่าจะสอนให้คนเปลี่ยนแปลงชีวิตเขารักษาศาสนพิธีเพื่อหน้าตาของเขาเองจึงนำไปสู่ประการที่5ครับพฤติกรรมของเขาก็คือทำตัวให้น่านับถือในสังคมนะครับทำตัวให้ผู้คนเนี่ยได้ recognize เขาว่าเขาเป็นคนที่มีความสำคัญนะนะครับจิตใจของเขาเนี่ยนะครับรักเงินทองนะครับมากกว่ารักพระเจ้าแต่ศาสนพิธีเนี่ยนะครับก็จะทำให้ตัวเองได้มาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองครับหลายคนก็พลาดในเรื่องนี้นะครับต้องเอาศาสนามาบังหน้าเพื่อสร้างการยอมรับให้กับคนอื่นประการที่6ครับพวกเขาดีแต่สอนคนอื่นแต่ตัวเองทำไม่ได้นะครับเขาไม่ได้ walk the talk นะครับสอนคนอื่นแต่ตัวเองทำไม่ได้ครับประการที่7ครับชอบให้คนอื่นทักทายยกย่องนับถือตามสถานที่ที่มีคนเยอะๆชอบให้คนอื่นเรียกว่าอาจารย์นะครับพี่น้องครับสมัยนี้ก็มีใช่ไหมครับชอบให้คนยกย่องนะครับชอบให้คนเรียกว่าอาจารย์ประการที่8ครับชอบเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองมากกว่าถวายเกียรติพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่เป็นขโมยครับเขาขโมยเกียรติและศักดิ์ศรีของพระเจ้าคนพวกนี้เป็นคนบาปหนานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าเท่าที่เขาควรและเขาไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าเท่าที่เขาควรทำประการที่9ครับเขาชอบทดสอบความรู้ทางพระคัมภีร์ของคนอื่นเพื่อให้ดูว่าตัวเองนั้นรู้มากกว่าหรือเก่งกว่าหลายครั้งนะครับชอบจับผิดคนอื่นนะครับมากกว่านะครับจับผิดคนอื่นมากกว่าสนับสนุนคนอื่นให้เจริญขึ้นในการทำงานของพระเจ้าประการที่สิบครับพวกเขาเอาความคิดเห็นของตนเป็นมาตรฐานเพื่อวัดคนอื่นและตีค่าคนอื่นด้วยมาตรฐานหรือมาตรวัดของตัวเองพูดง่ายๆทางการบริหารก็คือว่าเขานั้นได้ตั้งเบนช์มาร์กของตัวเองไว้นะครับและเอาเบนช์มาร์กที่เขาตั้งมาวัดและตีคุณค่าคนอื่นครับข้อ11ครับคนพวกนี้นะครับแม้ว่าจะเห็นคนอื่นทำอิทธิฤทธิ์ด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้าก็ยังไม่ยอมรับอ้างว่าการอัศจรรย์ไม่มีแล้วในยุคนี้หรือมาจากมารซาตานแม้กระทั่งพระเยซูเองนะครับเวลาที่พระองค์ขับผีเขาก็ยังกล่าวหาว่าพระองค์ขับผีในฐานะที่เป็นนายผีครับพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราที่จะไม่เป็นเหมือนกับพวกฟาริสีพวกนี้ข้อ12ครับไม่ยอมรับการเปิดเผยใหม่ๆ นะครับเนื่องจากพวกเขานั้นเป็นพวกหัวเก่าครับปิดหูปิดตาตัวเองมานานกลัวว่าผู้ติดตามพวกเขาจะกลายเป็นพวกของพระเยซูอันนี้คือการเปิดใจนะครับยอมรับการสำแดงการดลใจและยอมรับพระเยซูพี่น้องครับคนในสมัยต่อๆมานะครับรู้ว่าพระเยซูเป็นใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวกของพระองค์ยอมรับว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยรอดแต่คนเหล่านี้นะครับอยู่ใกล้ชิดธรรมบัญญัติแต่กลับไม่รู้ครับดูเหมือนว่าเขาอยู่ใกล้พระเจ้าแต่ไม่รู้เพราะว่าโดยแท้จริงแล้วเขาอยู่ใกล้พระเจ้าใกล้ธรรมบัญญัติแต่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเขาละเลยละเว้นนะครับจิตวิญญาณไปเขากลับยึดตัวอักษรนะครับมาฟาดฟันคนอื่นพี่น้องครับจึงนำไปถึงหัวข้อ13ครับคนพวกนี้นั้นชอบทำอะไรตามตัวอักษรครับทิ้งนะครับบริบทหรือเซตติ้งของพระคัมภีร์พวกเหล่านี้นะครับตีความพระคัมภีร์นะครับไม่ได้ตามบริบทแล้วก็พลิกแพลงประยุกต์ใช้หลักคำสอนอย่างไม่ถูกต้องละเลยความรักและความชอบธรรมเสียประการสุดท้ายครับประการที่14ด้วยหูตาที่คับแคบด้วยหัวใจที่ไม่เปิดนะครับสมองที่ไม่ได้มีโลกทัศน์พวกเขานั้นได้ทำผิดพลาดหลายอย่างในที่สุดครับโดยคิดไปเองว่าเป็นการปกป้องศาสนาคิดไปเองว่าเป็นการปกป้องสถาบันคิดไปเองว่าเป็นการปกป้องอาณาจักรของพระเจ้าแต่ครับแม้ว่าเขาจะอ้างว่าเขาปกป้องศาสนาปกป้องสถาบันปกป้องคริสตจักรของพระเจ้าคนเหล่านี้ครับกลายเป็นหินสะดุดครับทําให้หลายคนทิ้งพระเจ้าหลายคนไปไม่ถึงความรอดพี่น้องครับพระเยซูทรงถือว่าคนเหล่านี้นั้นมีพฤติกรรมนะครับที่เป็นพวกชาติชั่วและทรยศต่อพระเจ้าซึ่งบันทึกไว้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อที่39นะครับเป็นพวกงูร้ายเป็นพันอสรพิษครับในมัทธิวบทที่23ครับเพราะนั้นจิตใจภายในของคนเหล่านี้นั้นเต็มไปด้วยความโสโครกมัวเมาด้วยกิเลสโจรกรรมและตัวเขานั้นเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพที่ฉาบด้วยปูนขาวอุโมงค์ฝังศพที่ฉาบด้วยปูนขาวนั้นมีความหมายว่าปูนขาวนั้นนะครับมองแล้วข้างนอกเนี่ยสะอาดครับแต่ข้างในมันมีแต่ความตายเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับถ้าเรามาดูนะครับในสมัยนี้มีฟาริสีไหมครับปรากฏว่านักวิชาการบอกว่ามีครับเพราะฟาริสีสมัยใหม่เนี่ยมักจะชอบนั่งที่เดิมในโบสถ์เหมือนกับว่าเป็นเก้าอี้ประจำตำแหน่งและพวกเขาจะนั่งที่นั่งที่นี่นะครับที่เดียวเป็นปีๆไม่ยอมย้ายที่นั่งนะครับดูเหมือนกับเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนะครับเป็นอาณาจักรของข้าอาณาบริเวณของข้านี่คือลักษณะของฟาริสีสมัยใหม่และก็คนเหล่านี้นะครับก็จะมีพฤติกรรมเหมือนกับ14ข้อนะครับในหลายๆข้อทีเดียวการสั่งสอนนะครับก็ของพวกฟาริสีสมัยใหม่ก็จะเป็นพิธีการมากครับเน้นพิธีการมากกว่าจิตวิญญาณนะครับลักษณะการเทศนาของพวกเขาหรือการแบ่งปันพระวจนะของพวกเขาก็จะเปิดพระคัมภีร์หนึ่งตอนครับอ่านให้จบแล้วก็อธิบายนิดหน่อยทีนี้ก็จะเป็นการสำแดงความรู้ทางโลกครับนิยายนิทานเรื่องแต่งต่างๆนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นการบิดเบือนพระวจนะของพระเจ้าให้เป็นไปตามใจของตัวเองนะครับพี่น้องครับคนเหล่านี้นะครับจะต้องกลับใจใหม่ขอพระเจ้าทรงช่วยเราทั้งหลายนะครับให้14ข้อนี้จะเป็นข้อเตือนใจนะครับรวมทั้งผมด้วยที่จะเราจะไม่เป็นฟาริสีนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งขอพระเจ้าช่วยเราอาเมน